Og ligesom en stjerne kun kende sig navn, ligesom en fugl, der er draget på træk, er kærlighed blevet væk. Over sænger den truende sky, i horisonten det tordner på ny. Men selvom vi mennesker er bange og små, jeg håber, at vi må få en smule fred og en smule varme, en smule tryghed i dine arme, en smule fred og en smule solskin, og hele verden, det ønsker jeg. En smule fred og en smule tillid, en kærlighed i vort verdensbillede, en smule fred og en smule ømhed i denne verden. Men natten er lang, jeg er kun en pige, jeg har kun en sang. Og står jeg alene, så hjælper det ej, så derfor kommer det med mig. En smule fred og en smule varme, en smule tryghed i dine arme, en smule fred og en smule solskin, og hele verden, det ønsker jeg. En smule fred og en smule tillid, det kærlighed i vort verdensbillede. En smule fred og